We hebben er weer een heel jaar op moeten wachten. En eindelijk is het dan weer zover. De aankomst van Sinterklaas in Enkhuizen, zaterdag 22 november. Haringstad Radio doet live verslag.